فاغذتهم الرجفة فاستروا في دار جاذبين فتوى الله مقال يقول لقد بلغت كل رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا قال لقومه لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فانجر الله وأهله لما كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأتوا الكيل والميزان ولا تقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكم صراط طويل وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتخرجن في ملتنا قال ولو كنا هاكرين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم عدوا نجعل الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دار الجاثمين الذين كفروا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ورسولت لكم فكيف اسى على قوم كافرين وما ارسلنا في من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بعضنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم ونطوى ولا قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سورة الاعراف کی درے اہم مسئلے بیانولے یو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر یو مبلغ تا دوے مما سلا اتباع دمان زلو کئی او درہم مسئلہ بیان دو توحید او رد شرک اولا مسئلہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر مبلغتا فدیبان دی واقعہ دو طولو نرستو ذکر کولا دی موسیٰ علیہ السلام چوگورا موسیٰ علیہ السلام بادشاہ سر مقابلہ قوم سر مقابلہ سامری سر مقابلہ او زڑے میں تنکڑے نتب زڑے میں تنگے دیمو مسئلہ اتباد مانزلو کئی اتبیو مانزلی لیکم من ربکم فدیبان دی واقعات اٹھولو نمخ کی ذکر کولا د شیطان چوگورا شیطان اغدا اللہ حکم نمانا ناغا مضموما مدھورا شا زلیل شا رتل شا شا نچاچ دا اللہ حکم نمانا ناغا بام زلیل و رسواشی درہما مسئلہ بیان توحید و رد شرکو کئی قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم اند کل مسجد ودوہ مخلصین لہ الدین پدی باندی واقعات دا حضرت عدن دا حضرت نوح علیہ السلام دا حضرت حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام چنوح علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره صالح علیہ السلام وی ویلا ثمود خام صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره حود علیہ السلام وی ویلا عدن خام حودا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره او شعیب علیہ السلام وی وَإِلَى مَدْيَنَا خَامْ شُعِبَا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ طول انبیاء علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے دا ذکرے دا دری والا مسائل اگر ذکر کل اول کے اجمالاً او بیا تبریہ دا عابدین و دا معبودین و ذکر کرا چاہا پیران و موریدان باطل پرست اغبا دیو بالمقابل و گرزی اس تفریف اخروی ورکی چچار دا دی مسائلو نا انکار کرے دے دا مسئلے دا توحید نا نداغی انجام و گرا داغی یو عمل و منظور ندے دروازه د اسمان به وته کولاو نشي د رحمت ان الذين كذبوا باياتنا يقينا كسان جاي تذيب کوزمون د آیاتونو استكبروا عنها او ځان غټو غاڼه د دینا پرابن مسته شي د دایلا دایتا ابواب سمای دروازه د اسمان د څه مطلب را بنیسته چې دای تا دروازه د اسمان سمات لا به د نیکانو بندګانو روحونه هغه برزي اللي ينتزي نو چې راځي د الله کتاب نه انکار کړو نو دغه روح هغه د نیکانو بندګانو ځای ته لاړ نشي ولا يدخلون الجنه دن بنشي جنتا حتا علی جل جمل فی سمن الخیات تراغی پوری جون نوزی مخ جمل اخت ہوئی او جمل اغغت رسائت ہوئی چکشتای و بیڑای پی دریاب پغارا کی تڑا لیشی ناری لخل غٹا رسائت استعمالی ندید پارا چیو کو دا کشتای دا بیڑای دا دا اخ سرنگ لگی چه ماتی گی نا نو آخ وائی اوبو پا میانس کی دے موبیو نتختای نو غٹا راسائی نو سن چه اوخ لستن پا سوم کے نشید لے نو آتا سوم وائیو پستن کی چه آنرے سوری چه تار پا کیور کئی او سنگ چه اغا غٹا راسائی اغا دا کشتای اغا پستن کی نشید لے ندارنگ دیم جنت تنشیت لے دیتوئی تعلیق بالمحال چسن چی اغا نشی در نکی دے دارنگ دے نشی در نکی دے حتی لجل جمل فی سمن الخیات ترائی پوری جدن نشی اوخ پسن نستنی کی یا ترائی پوری جدن نشی آغت رسائی پسن نستنی کی مقاد تعلیق بالمحال سنچ غنشیت لے دے جنب تنشیت لے کذالکا نزل مجرمین داران یہ سزا ورگو منگا مجرمان اتا او دائی دپا رباز جہنم میں بیچونا وی محاد لاندی بیچونا سنچ تلائی خورشوی گئو ومن فوق مغواشونا دپا ساد دائی بھوی لامبی دور وَقَذَلِكَ نَجِزْ ظَالِمِينَ دَارَنْ يَسَزَا وَرْكَوْ مُنْغَ ظَالِمَانُتَا وَالَّذِينَ آمَنُوا آمِلُوا صَالِحَاتِ اُس بشارت ورکی مومنانُتَا پس دا تخریفنا دا قرآن دا قائدہ دا شاک سر و زائنو کی تخریف ذکر کی وربس بشارت راڑی لگا خلق دو کس مدی یو آغا دی چه آغا نمانون کی دی نو غیل یر ور کئی دوی ما آغا دی چه آغا منون کی دی نو غیل بشارت او زیر ور کئی والذین آمنوا وعملوا صالحات آغا کسان چه ایمان راڑا و عملی وکنے که لا نکلف نفسا الا وسعها دا جمله معترضه و تنوحات وی دا پم ادخال الهی میانس کے راڑ شوا دا پارو دا دفع دا وهم چیر دا ایمان پا دی وقت او بیا پا دی وقت عمل صالح دا خود دیر مشکل دے دیر گران دے نغاری دفع اکڑا لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو منگایا او تنتا مگر پانداز دې تا قدا غبان دي انسان باندې چې موږ سوره سفر وکړي نو ولا طاقت دا دې ادا کول ورګړي چې دې ادا کول شي او دې پورا کول شي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه نو دا گسان وی جنتیان دی بیجی جنت کیا میشا ونزانا ما فی صدورین من غلین او با سمنگا راچی سنو دلائی کیوں کود گرانے یو بلتا غلین یو بلک افغانونو کود گرائے وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ندیم اصداد اوزر معاویییو یعنی مطلب دا خفگانو نے راضی کلا کلا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حضرت معاویہ اختلاف راغلے و خفگان راغلے و دوارا پہا کباندیو اتحادی غلطیو او دوارا پہا کباندیو یو دا حضرت عثمان بدل فورنلو او بلوے نا اول زان مضبوطو بیا با انتقام خلود آغا دوارا پہا کبان دی خدا آغی کی گت وال یاد آویل چی دا پہا کدے او دی او زیادے کڑے او دی او دا کڑی دی او دا سی پکاروا او دا دانی دی پکارو نصابان میانس کے کسراغلی امی نحورت مجزی رحمت اللہ علیہ وئی مشاجرات صحابہ بمحمل نیک حمل کنن درخطائی اکی لب باید نکو شاید مکتوبات کی ہوئی مشاجرات صحابہ بمحمل نیک حمل کنن صحابہ میانس کی قسم مشاجرات راغلی پنین غی حمل کا درخطائی اکی لب باید نکو شاید او دیو پا خطائے کے خلو آزولم ندی پکار پا خوابا سو کتابونا فارسائی کیو طلباؤ باغاوی وصرہ گلستان گوستان بے موین فارسی بورتلا اسے اغای اردو تراوارل مصیبت دا جور چھو طلبا پا فارسائی وصر پوئی گینا ورنہ ہم ضروری آئے کم اللہ کتابونا او د فارسای باندې بلا دنیا دا سنچ عرب دی سنچ پختان دی سنچ اردو خوان دی نو دا سی فارسی بانون دی لگا یو بیل دا افغانستان بدخشان او تخار او دا علاقه نو دا ټول فارسی وی ایران اگر ټول فارسی دا نو فارسیم ذکر غاری ده حرد مجدد مکتوبات اغا فارسائی که ده او سا پا ایران کے زمانو شاگر ده مولی بسم اللہ او اغیر دیر کتابونا زمانگا فارسائی توارو ایک دل جوائر فارسائی توارو نور فارسائی توارو پرونی ما تا کالو که ما تیوی ورزیت و تراجم و فارسائی توارو او پاگی تقریص بکار دے نغم فارسائی کی ترجمہ شو ورزیت و تراجم دوار جلدہ فارسائی جبا کی نحورت مجادد مطلوبات کی لکی ویدسا مشاجرات صحابہ با محمد نیک حمل کنن برخطا یا کی لب باید نکشاد نیو پا خطای کی خلق کلاو لن ندی پکار دارنگی عبدالعزیز فرحاری ایمان کامل کے ذکر کئی ہے وی جنگ آکا اندر صحابہ شد پجید جنگ آکا اندر صحابہ شد پجید اس خضائی حضرت رب المجید اتیائم صفحہ کی وئی وی جنگ آکا اندر صحابہ شد پجید اس خضائی حضرت رب المجید کدر صحابہ امیانس کی جنگو نراغلی دادا اللہ فیصلوا جنگ آکا اندر صحابہ شد پجید اس خضائی حضرت رب المجید یادن آوردنش اولا ترست یادی او کردن حرام و منکر است داری نی آدول قردی او داری آدول اغا حرام دی اغا منکر دی دی بارنگی دارت ماییا بد بوئی او دارت علی صفت بکی سوپا دارت علی بد بوئی او دارت ماییا صفت بکی ناموا اصل کے دی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوی خیو داغه شاگرد ابو الاسود دوری هغه بیا پاغي باندې لک زیادت وکړ داغه شاگرد راوی خلیل هغه په لک نور زیادت وکړ داغه را شاگرد راوی سیبوی هغه کتاب لیکو کتاب سیبوی داغه شاگرد بیا راوی خلیل ابن احمد هغه لک نور وضاحت وکړ او دا سی راتلل نو بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایخیو دا علم نحوے و دے وجہ دا نحوے پا کتابونو کے کل کل مثالون دا سرازی چھتے وایا پوئے گی پینا و راکبا علیون و حربا معاویہ نو مثال کی ہوئی نو دا خواقا حضرت علی و حضرت معاویہ تا اشارہ کہتے پہ پوئے گی پہاشیہ کی کلا کلا چہاشیہ ختم شو اتا بارا اولی کی اخیر کے نو توم بارا لکے دا بارا چلی کی دا بارا امامانو تا اشارہ کئی اسنا شریعہ دی نو تا رملی کرتا نکتا کو دا اصل کی اغیر اغیر تا اشارہ کئی نو حضرت علی و دا حضرت ماریہ نینس کے اختلاف راغلے ہو اللہ با غار سختم کی بجنت کی بطول یوزا خوشا لئی ہے وَنَدْعَنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلِّن اَوْلَرِ بَكُمْنَا آجِ سِنُوزُ دَئِكِو مِّنْ غِلِّن نَكُوْرْ گِرَا يَوْ بَلْتَا خَوْقَانُنَا يَوْ بَلْتَا اَوْ جَنَتُنُو کی بَئِ تَجْرِنِ تَحْتِ عَلْحِمُ الْأَنْحَارِ چِبَئِ عِبَادَ اللَّهِ حمدن دی اللہ غزات لا حدانا لہذا چرائے اس دمگا دی مقام تا توفیقی دا دی مقام را کر دی مقام تیرا اس دو وما کننا لنہ دی لولان حدانا اللہ او نو امگا چرائے غلی امگا دی مقام تا کارنا منگا توفیق نوے را کرے لقد جاد رسول ربنا بالحق تاکی سر راغلی و اصلاحی در اب زمانگا پرشتیا او آز با اپریشیتا جنت بندیرا سر وڑا تاسو دیلارا او رشتو موحا پا میرا سر وڑا تاسو دی جنت لارا او دا لفظ میرا سے ذکر کر میرا سے ذکر کر چھ پا میرا سباند شفا نکی تو چھ اوزائے والے گاوانڈی پہ شفا کولے شی او کستا دا پلار مالی میراسی او بھائی کی تا تا عیسیٰ ملاوشی نو بتا سوک شفا نشی کولے نو مطلب دا جنت با در کی او دا یارا بنی جسو بیران والی نو زکے لفظ میراس راڑو یاد دیو جن لفظ میراس راڑو چکا جہنمیان رات لے نو غید با اللہ زائین ورکول دے گائی کے خدا غی نوز اغی زائن ختم شو او تاسو لاللہ در کرو سنج میراس دیو نواستے شی او بلتاوالشی دغسی دی نواغس نیشو اتاستا والشو دی نصیب نشو وَنُودُ عَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اواز بوکرش دیتا چه دغا جنت میرا سرو لتاسو دیلا بما کنتم تتوسلون بزوات الفاضلا تاسی ویلی دی کنا نا بما کنتم تعملون بسبب دا اجتاسو عمل کو وسیلہ عمل کردو لے دی جنت اتلو وسیلہ اغا عمل صالح ہو او قرآن کے دیر زایا اغام لسالے اغی وسیلہ گردولے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار اواز بھول کی جنتیان جہنمیان اتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چومون دا منگا دا آواز بوتو کی ان دا آواز بوتو کی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چومون دا منگا آغا چوا دکڑو من سرا رب زمون رشلیا من تخوا اللہ ویدو چه قرآن تا کیه نئی نیک عملو کئی جنت بگر لگر کوما نو من لخوا اللہ راکر ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چومون دا منگا آغا چوا دکڑو من سرا رب زمون رشلیا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا نَا تَعْسُ مُنْ دَعَا چِ وَعَدَ كَرُوَ تَعْسَ رَسْتَعْسُ رَبْ لِشْتِيَا آتَعْسُ دَي چِوَئِ دِو چِ جَهَنَّمْ بَعْزَائِ شِ نُنُمْ غَوَادَ وُلِدَا قَالُونَ عَمْ نُبَوَائِ دَي آو فَأَذَنَ مُعَذِنْ بَنَهُمْ نواز بو کی آواز کیونکہ پنیمت دائی کہ اللہ نت اللہ علی الظالمین سورہ صافات پنزوستم آیات لگو گو رئی سورہ صافات پنزوستم یو پنزوستم درویشتم اسی پارا فاقبل آبادهم علا بازی تساءلون مخامخ بشی بازی دی بالتا تا پوسکن کی بیدی او بننا قال قائل منهم وَوَعَيَّ وَعِنْكِي دَيْنَا إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ زَمَائَ وَدُوسَ بَدُنِيَا كِهِ يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ حَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ مَرْدُو تَبُوِي تَحْتِ خَبَرِهِ كَمْ زَائِدِ فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ وَوِنِيَ غَلَرَا پَنِنْدِ جَهَنَّمْ كِي قَالَتَ اللَّهِ اِنْ كُتْتَ لَتُرْدِينَ تے وہی قسم بخوائے تنیز دیوے چھزدِ حلاک کرے ہما وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ یو بلتا با آواز کئی دارنگی دلتا موئیو چه جانتیان با جانمیان اتووئی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چو مند منگا چه وعدا کرو من سراز منگا رب رشتیا وعتاسو مند آو چه وعدا کرو تاس رستاسو رب رشتیا قالو نام ندائی بوئی آو فَأَذَنَ مُعَذِنْ بَيْنَهُمْ نُوَعَذْ بُلْكِيَ وَعَسْكُمْ كِبَمْ يَنْتَدَيْكِ اللَّانَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ تِشَانْ دَادِ لَانَتْ دَى اللَّهِ دَبُ ظَالِمَانُ بَانْدِ الَّذِينَ سُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْهُونَهَا اِوَجَاهُ وَظَالِمَانْ سُوكُو نُدَائِنِ دِوَيْلِهِ ظَالِمَانْ نو دا ظالم تعریف درده کئی چلوری ظالم بظالمانو کی داده الذین یسدون عن سبیل اللہ ظالمان آگسانو چغی ظالمان آگسانی یسدون عن سبیل اللہ چه خلق بندی دا اللہ دا کتابنا قرآن نا خلق بندی نو د بندولو بیا مختلف طریقې کله ورته وي زی بنه پلار ورته ولم صحیح رو ورته ولم صحیح دې یاره وړو کې له دې ملګا او دې ان دې ما راکو داسې بشي او داسې بشي نو کله بدی طریقه باندې کله بدی طریقه باندې باندې چانته مزه افلانی ځای ته ورشه مړه ان دې کې به ته سیغیز دا کې او ترکیبونه مزدا کې پکې اجرا کړي کله وای ان دې مزه زدار ته دورا کومه د صرف دوره در تا کوما د نحوی دوره در تا کوما کلا با امتحانون دی رد لراو دی و خواب امتحانون دی رد لراو تا داگه غمی خورلات شو امتحان دیو یر دوره لطلم خو امتحان دی مجبوری دا نو دا قرآن نبی بندول پا مختلف طریقو سوره توبه سلور دیر شمیاتو گوری دا بندول بچا سورہ توبہ آیت نمبر 34 یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاخبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ ومؤمنان یقینا دیر مولیان و پیراننا خوری مالونا دخل کو باطل طریقو ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندئی دا اللہ دا کتابنا خلق بندئی دا اللہ دا لارنا قرآن نا خلق بندئی سبیل اللہ دا اللہ کتاب ویسدون عن سبیل اللہ او بندئی خلق لرا دا لار دا اللہ نا کتاب دا اللہ نا کلب سبیل اللہ ذنف جوڑی سورہ انعام کے امترسی اشپگشتم آیات کے آیت نمبر 26 وَهُمْ يَنْحَوْنَ آنُ وَيَنْعَوْنَ آنُ وَهُمْ يَنْحَوْنَ آنُ وَيَنْعَوْنَ آنُ دائی منی کئی خلق تابد آرائی دے قرآن نا دے پیغمبر نا وَيَنْعَوْنَ آنُ اخبلا و موری تابد آرائی دے قرآن نا تابد آرائی دے پیغمبر نا وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دارنگی دلتا کم وَيَّ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ظَالِمَنَا غَدِيمِ چه بندئی خلقو لرا با اللہ دا کتابنا دا اللہ دلارنا ویبغونا حائی وجہ او لٹائی دی لرا کگوالے زجر ورگئی محرزین اللہ چه دا قرآن نا اعراس کئی وهم بالآخرة هم كافرون أضيّا بآخرة وهم بالآخرة كافرون ليه بآخرة بعد منكرة وبينهم حجابون أو بميان ذلك ببردئي ذا جنتيانو جهنميانو وبينهم حجابون أو بميان ذلك ببردئي وعلى الآراف رجالون وعلى الآراف رجال او پارا بانده بکسانی رجال کسانا او دا وبینهما حجاب پمیان دلائی کی بپردائی پردہ با اللہ میانس کے دیو آچائی سورہ حدید دیار اللہ سمیاتو گری آیت نمبر 13 ویشتم سپارا سورة الحدید آیت نمبر 13 وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ یاد کا غرض ہے چھو بوئی منافقان سڑی و منافقان خضی مومنانو تا انظرونا ادری گئی منگا تا انتظارو گئی چھو منگا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ چھو آخر منگا ستاسو درنانا خیل ارجو ورا اکم فلتمیسو نورا ورطبوئی زی دنیا تور شئی زان لرانا اولیٹو بھی کنا تاسو بمان لگولیو انفاق باکڑیو فضربا بین ام بسور اللہ باب ابوالی شی پمیندائی کیاو دیوال چغیل بدروازی باطنو فی الرحمہ وظاهره من قبل العذاب یو طرف ته رحمت یو بل طرف ته عذاب لفظی معنا بده په خپل ځای کو دا رجل ته وایي و بینهما حجاب بمن دوی کی به پرده ای او پارا باندې بسړی یارونه کلم بسمهم په جن بهار یو زاینه پنه خو باندې جنتی وم پنه خو پیجنی جهنمی وم پیجنی ونادوا اصحاب الجنه نوازو گئی جنتی آنتا ان سلام علیکم چه دا خبر آج سلام نیوی بتا سبان دے لم یت خلو را و هم یت مون او دی بنی دن نشوی دی جنت تا او دی بتا ما کئی تم بگئی اللہ منگا دی جنت تبودا نکا دی آمان با برابری خواه ناکارا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ او کلا جوار ولشی سترگی دای په طرف د جهنم یانو باندې نو بوای دی وربذ منګه مګر دی منګه سره د قوم ظالمانو نا الله دې ظالمانو سره مونږ یو ځای نکې دای سره مرګري نکې وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا أَوْ أَنْبَأُوا بِالْأَرْفَاعِ چه پیجنی با دی در اپنو خوبانده نور تبوائی ما اغنان کم جمعکم فائده در نکلتاسو لا جمع کولو دا معلوم استاسو خلق قرآن دا روانو او تا ختمون دا روانو ایمان دا جمع کو چه دبا تراری کم اپنی بانده با زان لپیسیو گتما ختمون دی نو پا بیٹک کی بارن یا ختم کئی الکه جمع موږ خو اتفاق د پاره او د جماعت د پاره خو جماعت او دې بار د جدا جدا عالم دې ځان له ګټي کړه چا جوړي تاړو له دا چا ډوډای تاړو له دا چا پیسو تاړو له دا ادا ختم کوو ځانم زم هندستان یې خدای ناراضا ها له ونادا صاحب الاراف رجالن یارفونهم بسیماهم قالوا ما غمانكم جمعوكم دا بروانو دا رضی چراشی اتا پا لارا روان نیماز خوتم کی نو پا دی سڑکونو باندی دا سپین پٹکی ادا سوک پا دا سی روان دی سوک پا دا سی روان دی چا یوزا ٹیکا کردی دا چا بلدائی ندری را دو ختم جدا دے دو یورا دو ختم جدا دے و دو میاش دو ختم جدا دے و داری اخفل ریٹ دے چه دو یورا دو ختم دو آغی ریٹ جدا دے دو دری دو آغی جدا دے او دو میاش دو آغی جدا دے تا قرآن دی لراغلو چه دو پیزان دو سوکا تا او قرآن دو دی دو پارو چه دو پیزان دو جمعو کا ما اغنا عن کم جمع کم فائده در نکرتا صلا جمع کولو دمالو استاسو وما کنتم تستک بیرون اغاقا چوئی تاسو زان غد گرون کی زانم غد گرن قرآن مزدکونا قرآن باندیم زان نپویا کو قرآن دی پیخوده و دو دنیا پس منده وی نوغا طول کال دی منده والی نو دا یو نیمه میاشم تا ځان شوزګارو له قران لا چې دنیا له منډي دی منډي دی دا یو نیمه میاش شوزګاره کته دا لسم شعبان نه درويشتم رمضان نه پورې چې دیګه به خوای کتاب زکوم او قران دا بناستم او قران به واما نو کزرا پلس اسباب د نن برابرېږي کور وته کې نه غوښته دا نوم ختم شو خوزدائی کا دخوائی کتاب زدکا نو جم مال پس منڈی یرا سو کما نو دکان نشم بندو لے سو کما کاروبار نشم راکو لے ونادا صحاب الاراف رجالا یارفونهم بسیماهم قالوا ما اغنانکم جمعکم نور تبوائی فائدہ درنکرتا صلا جمعکو لدمالو استاسو وما کنتم تستقبیرونا اواغا سچ تاسو ایک زانگت گنم کی احا اولا اللذین آت سمتم اغیب ہوتوئی اغیتا اوگو رئی اغیتا جنتیانو پا لبا اشارو کی ایتا لگو گو رئی احا اولا الذین اقسمتم آیا دقدیا کسان شتاس و قسمون خوالهم لا ینالهم اللہ برحمت چوربن کی اللہ دیل میرا بانی وَنَرَسِكِ دَيْتَ اللَّهَ بَمَيْرَ بَانَائِ بَانْدِي تاس خوئے دنا کسان دیتا اللہ اس نور کئی دا سزان کرائی لَا يَنَا لَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِن تاس خوئے وَنَرَسِكِ اللَّهَ دَيْتَ بَمَيْرَ بَانَائِ بَانْدِي تاس خوئے دنا کسان توسو کو رئی آئی تکو اللہ ہوئی کیل لهم ادخلوا الجنہ دنش جنت اللہ خفن علیکم ولا انتم تحزنون نبیرا پتا سباندے و نبتا سغم جن شئی اگر یا غیتا تاس و دی پور مسخری او ٹوکی گوڑی او غیتا اللہ وی زی ورشی و نادا صحاب النار اصحاب الجنہ او آز بھوکی جہنمیان جنت آمتا جہنمیان اور کے بسوزی اپا بدحال بئی نو آغی با تگی اوگی نو جنتیانو تا بوئی ان افیدو علینا من الماء چرا توی کئی بمنگا باند دو بونا او مما رضککم اللہ یاد آغنا چرزک درکڑے تحصل اللہ دی بورتوئی را توی کئی بمنگ باند دو بونا او مما رضککم اللہ یا دا غنا چې رزق درکړې تاسو له الله کس سره ډولې موډې دا وګورئ کنه وګی شوی به می او ته گی شوی به می ان ابيذو علينا من الماء او مما رزقكم الله یا دا غنا چې رزق درکړې تاسو له الله سره لږه کوي کنه وګیو ته گیو قالوا نبوي وتجنتيان ان الله حرمهما للكافرين يقين الله حرام كل دي لرب كافران باندې اي بو دوی ود چټه کې شپ کافرانو تاسو له ما چرته دي تاسو دنیا کې مستای کړې وي او بیا زجر ورګي مورزینو تا الذين اتخذوا دينهم له ولعبا او کسان دی کافران چاگئی نیولو دین لرالو بیو بس دین و تاسی بیکار شیخ کاری دو یر چی اوزگار شما نو بیا برا شما قرآن لا اوزگار و تنیما داد اوزگار و کارو اللذین اتخذو دینهم لہو و لائبا او کسان چاگئی نیولو اخبر دین لرا ٹوکی و بس وغرتهم الحياة الدنيا او دوکا کیسی لیو تای لرا جوان دا دنیا دا دنیا جوان دوکا کریو ننداکو منداکو ما فالیوم ننساهم کما نسولقا ایومهم هادا ندا سات منگا پریخوضل دیدخ بالرحمتنا ننساهم پریخوضل من دیدخ بالرحمتنا دا اللہ نخو ایر نرازی چما ایر کل د خدای نه ایر نه راځي نسیان په معنا د ترک نو معنا دا فل یوم ننساهم نو دا ساده پر خدای مونږ د خپل رحمت نه کما نسو لقاء یوم مازا لګ چې وی پر خدای ملاقات درځي دای چې دا دې دا د قیامت پرواه نه وا اډوی نه چګل سکول دی وما كانوا بآياتنا يجهدون أراغت شهودئذ من بآياتنا إنكار كونكي ولقد جئناهم بكتابين أو تاقي سرارات لكريومن قديت بكتاب بانده فصلناه على علمين واضح كريومن قديلارا على علمين سرارخ بالعلمنا سمت لبو الله إذا ما علم بني بانده هو چه ده انسانانو ده پارا سن کتاب پکار ده راگا سمیرا لے گلے ہو چه ده انسانانو اصلاح پا پسنگا کتاب کی گی نو قطر آئے پا قرآن اصلاح نی کی گی نو بیا خو مطلب دا چه ده اللہ علم ناقص ہو ده اللہ علم سعید ہو چه اللہ و ایمان پا خبال علم را لے گلے ہو زب کوئی ہو ماں چې انسانو لسن کتاب پکار دے مانا دا ولا قجنا هم بكتابن تاکي سر رات لګړو موږ دای ته کتاب یعنی کتاب مترا لګلو فصل الله ولا علم وذكر موږ دلرا سره د خپل علم ما وهدو ورحمتن هدایت او رحمتو لپاره دا کوم چې غي ایمان راړي هدایت لکواله هل ينظرون الا تعویلا دای انتظار نکیو الا تعویلا مگر انجام یوم یعدی تعویلو نپاغ رضوان اشراشی انجام دادی زد عمل وایرا کسانا چه پرخودیو قرآن نسوکو پرخودیو دی قرآن لران من قبل پخوا دنیا کی قرآن پرخودیو ازگار وطنو نده بوئی قد جاء رسول ربنا بالحق پتائی سر راغلی استازی درب زمانگا پر اشتیا نواش دے منگل رسول شفارسیان فیشبہو لنا چه شفارسو کی زمانگا پارا بیا بد شفارسیان گوری ندائیو یا فحال لنا من شفا فیشبہو لنا شتے زمانگا پارا شفارسیان چه شفارسو کی زمانگا پارا سورہ انعام کے یو پانچ دوستم آیات گوئی نوال دیویلیو اکاون یو پانچ دوستم وانذر بے اللذین یخافون یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونی ولی ولا شفیع لعلهم یتقون نبیسو خلاصا ان کے ندل دوئی قیامت کے بوئی فحل لنا من شفاء ويشبه لنا شته من لا سوك شفارسيان فيشبه لنا چاي زمن پار شفارسوكي بيابا قيامت كدا چكي وئي چه سوك شفارسي نشته چه زمن پار شفارسوكي او يائي ميات كم لغا سويلي سورة نعام كي فَيَشْوَهُ لَنَا عُرَدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ یا واپس گرشو منگا دنیا تا نمنگ عمل کو بیدارینا چمنگ عمل کو دنیا کے چمنگا دنیا تلاشو منبنے کا عمل کو قَبْ خَسِرُوا انفسهم نُتَائِ سَرَدَئِ تَوَانْ كِو قُرْضُوا الْقُلْزَانُنَا او رُبْ بَشِدْزَئِنَا مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ آو دروغ چده جوڑه اون کیو اغی لرا دنیا کی خود دروغ جوڑ ما دا بابا لامن نیولی دا او دیبا میں خلاصی او دیبا میں شفارس کئی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ او دلیل اقلی اپنی صورت کے دایا او دلیل اقلی دے او طول دلائل نقلی سنج سوریا نام کے ادلات لیو او یو دلیل نقلیو نزل دی پاک اصلاحی دلال نقلیات او یو دلیل اقلی پر اس بات توحید اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَكِنًا رَبْسْتَاسُ اللَّهَ عَوَضَاتِ دِ چِ پیدا کردی اسمان اوزم کی فیسد تتے ایام پشپک اللہ مہو کے ایام مراد لمحا و ساعت دانے چه راز ہوگی زگا چه اسمان و عزم کی ہونا نو راز او شپیر کم گای نرالی او ایام جمع دا یوم او یوم وی لمحا و ساعت تا سورہ انفال آیت نمبر 16 شپار سمو گو رئی نوال تا موی شپار سمو آیت سورہ انفال آیت نمبر 16 ورپسی سورت دے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ آغَسُوكَ چُوَارُ لَدَيْتَ يَوْمَئِذٍ پَدَغَ سَعَدْ كِ دُبُرَهُ شَعْلَرَا ذکر غَس کو کراز ہو آئے نبیاء خود سارنا ترماخام اگر رسالنه تر ماخه مې شاکړو نه نه ساعت او لمحه نو معنا دا فی ست د ایامن بشوګو لمو کې آیا یوم به معنا د امر او د حکم نو معنا دا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض یقینا رب ستاسو الله غزاد دے چه پیدا کری اسمان اوزمو کی فیسی تتے یا من بشفق حکمونو کی شفق حکمون اوکل اسمان تیوی پیدا شا خور شا اسمو کی تیوی پیدا شا خورا شا امرونا سم استوال الارس او بیا برابر دے بخبل عرس باندے ما یلیو کو بشانی ہی یوشی اللیل النهارا او بطیش بی لرا پرالبانی اطلبو خصیصا طلب گئی دینا پتلوار سمت لگو اطلبو خصیصا طلب گئی دینا پتلوار شپر رض لپتلوار طلب گئی او رشپا چشپو زی ننو رض دور بسیرا روانا دا او چرد اوزی نشفور پسیر آروانو پر میانس که بل ٹیمی نیشتے یا شپارا یا رضا وشمسا والقمر او پیدا کری اغل خلقہ دلاندے سماوات باندی آتف پیدا کردے نورس بمائی ونجوم مسخرات بی امرے او سطوری مسخرات بی امرے تابدار دی پہوگندہ اللہ باندے الا له الخلق والامر خبردار له الخلق والامر دي الله لدي اختیار د پیدائش او حکم الله چلیږي الا له الخلق والامر خبردار الله لدي اختیار د پیدائش او امر او حکم الله چلیږي سوره قصص اتش په تمیات کې موي سورہ قصص آیت نمبر 68 یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرا یخلق ما یشاء ویختار پیدا کیا چخوشد اللہ او چون کیا چخوشد اللہ ما کان لهم الخیرا چر انشتا مخلوق لسا اختیار مائے پکانا داخل کرے سمرالی مانا فائدہ کئی یخلق ما یشاء و اختار پیدا کیا چکو غشد اللہ او چون کیا چکو غشد اللہ ما کان لهم الخیارا چر انشتا مخلوق لسا اختیار ما مخلوق لسا اختیارات ندیور کری تبارک اللہ رب العالمین دا گرمان موسمو 24 تاریخو دا اگست دمیاشتے 1978 1978 آیم کالو او دا اگست میاشوا گرمیوا 24 تاریخو شیخ القرآن دا ازائی وی نچکل دید آیا رہا لے الا لو الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین نو دیکھے دا داوید توحید راجع مکڑے اور دیانی سورہ نام میں پاگا داو شروع کرا لا الہ الا ہو دا داوی راجع مکڑے الحمدللہ ہی امسس کاللہ بذر فلا کاشف لہو الا ہو لا اله الا هو قد داوی را جمع کولے او سورہ قصص دای اتمه بیا بیا وی بیا او خندل بیگا په خوب لیدو نو دا سیاسی دی دوران ټول چار چا په واسطي او زه قران نو اما نو سره راوی ما ته وی تا ونن حق ادا نکو تا ته پته نشه چې نا پویا دی کراولی دی طالبانو دی تا تا پتا نیشه دی که نام پویا راغ دی او تا نن سوره نام خوه نوی پا غرد شیر قرآن لطبیت برابر نو نو سوره نام اخیری که خوه نوی دی وی تا سوره نام خوه نوی او سوره قصص آیا تو ندی پکی اوکو نوی نو تا تا پتا نیشه دی که نام پویا راغ دی نوی نم می ذکر آزائی بیاوی دوبارا و آیاتون توحید می راجع مکرد اللہ لہو الخلق والامر خبردار اللہ لدی اختیار دی پیدایش او حکم دا اللہ چلیگی سورہ امان جب ختم شو نشیر قرآن بوی لاکڑا کاکڑا تیرا شوا بس اس تاخشو تردی پوری ما سر غمی چه نن با بستروالی او با تختی نن با او تختی و چه سورہ امان ہوئی نزوا ما چه بس او زائن لگا گئی اس کلک شو اسی سوک نشی ارولی توحید نا تبارک اللہ رب العالمین برکت جوڑ کے دے اللہ رب مخلوقات ادو رب گمتا ذر و خفیا راو بلئی رب ستاس لرا تذرون باج زائبان دے و خفیا پروبان دے گورا دعا کے شرط تذرون کردو لیا شدا اللہ مقواری نو باج زائبان دے غوارا او خفیاتان اخفاء شب گردو لدا چدا اللہ نگواری نو پا رو گوارا چگه موہا او دو دی خفیاء اخفاء امام ابن تیمی رحمت اللہ علی لس فائدی ذکر کری دی چه پا رو باندی دعا کی دا فائدہ دا دا فائدہ دا دا فائدہ دا چه پا رو دعا گوارا او دلتا ہوئی خفیہ یو طلب دو دعا دے چھتا مرگر تو آئے دعاو کئی دغا سے چل لے دو فلانی کار دے پارا دعاو کئی فلانی مڑی دے پارا دعاو کئی اگر طلب دو دعا دے چھزان دعا گواڑے بیا با پرو گواڑے او دو را بگم تذر رو خفیہ دعاو گواڑے در اب ساسونا باج زائر پرو باندے انہو لا حب المعتدین دا اللہ منہ نکی دی زیادی کون کو سرا معتدین آگا چاہتا ہوئے چغپ آج زائبان دی دعا نگواری معتدین آگا چاہتا ہوئے چپ روبان دی دعا نگواری ادے پکیا ناز نخری شروع کی انہو لا یحب المعتدین ولا تسدو فی الارض بعد اصلاحها او فساد مگوی بزمگا کے پس دے اصلاح دینا پا لے گلو دا انبیاءو چالا انبیاء را لے گلو اگئی اصلاح کڑیوا نونے تاسو دانے نباد اڑنگی او بیا فساد جوڑی بزمگا کے حق پرس را گلو اگئی اصلاح کڑیوا او تا اڑنگی داگے نباد بیا بیدات را دننا کے مرتدین جرا روان کڑی بیدات اللہ زائن جوڑے مرتدین اللہ یاو کلے دے یاو زائے دے چاہی کے دے توحید و سنت آواز چچے دے او تارامی ابیابی دتیانو تلار سمے وَلَا تُسِدُوهِ الْأَرْضِ بَعْدِ اِسْلَاحِهَا فَسَاد مَقَوِ بَزْمَقَا کے پس دے اصلاح دینا پاک پرس تو باندے چالاک پرس پیدا کری اگئی اصلاح کری دا وَدُو خَوْفًا وَتَمْعَا او راو بلئی اللہ لرا پیارا با تم باندے دا اللہ نیارا کوا تمت کوا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یگن رحمت دا اللہ نیزدی دنے کانو تا دا اللہ نگوارا دا اللہ دا رحمت تم کوا اللہ ما اقبال اموئی نہو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے زوی تے خط لکلو نپائی گئو تا لکلو میرا طریق امیری نئی فقیری ہے خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر زماکار امیری نئی فقیری دا بچی اخبر خودداری مختموا غریبائی کی نم پیدا کا میرا طریق امیری نئی فقیری ہے خودی نبیچ غریبی میں نام پیدا کر نو نو می دنو می دی زوال علم و عرفائے امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں نو می رکھے گا ما نو نو می دنو می دی زوال علم و عرفائے نو می رکھے گا ما نو می دائے زوال دے علم او دے عرفان راجی نو نو می دنو می دی زوال علم و عرفائے امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں دخلائے میں امید کوا علم بدر کی کار بدر نوالی مقام بدر نظر کی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ارضا الله غزاد چرالی کی بادنا زیری مکی دخبل و احمد نا ریاح جمع رارا زکا سو کوئی ریاح راجی دپار دا نعمت او ریو ای راجی مفرد دپار دا عذاب او دلیل پیش کئی چه نبی علیہ السلام دعا دا باران کولا نوغوی اللہم جلا ریاحا ولا تجلا ریحا اللہ من بعد گن بعد مرا ولا تجل حریحا او یو بعد مرا ولا ندا مانا ندا چه جمع رازی ده پار ده نعمت او مفرد رازی ده پار ده عذاب ندا مطلب نده اصل کے چه گن بعد دونی ده چار چاپی رگا نوغا وریز را طول اکی چه ده چار چاپی رو سلائی هوای نو هغه وریاد را ټوله کی او زایتا نو باران شي او چې د یو طرف مې سلای راشي طوفان نو هغه وریاد او تختي لغه حدیث مطلب دا دی اللهم جلا ریحا الله د چار چا پیر نه با دنرا والا چې موږ باندې وریاد را ټوله کی او باران شي ولا تجل حریحا او یو بعد مغردو یو سیلائی مغردو لکه بعد با عذاب و وریاضو تختی ادام چه جمع ده پار ده نعمت و مفرد ده پار ده عذاب دا اللہ رضا دیچه را لیگی بیاد دونا زیر ایمک یدخ بل رحمتنا اول حواگانی شروع شی ابیا باران راشی اسباب اللہ پیدا کرد او اسے موسمیات والا پا اسباب معلومی دانا چره یا علم الغیبی خوغی وی هوادان اغاروانی دی ایران دا طرفنا نو دا آغین معلومی چه باران اغاروان دی هوادان نشتا باران نشتا دکا هوا سرا اغواری ادرازی حتی ازا قلن صاحب انسی قالا تردی پوری چکلا حتی ازا قلن صاحب انسی قالا تر دې پورې چې کله راځي راوړي غوړې درنه څوګناو کله تر دې پورې چې کله چاته ګمنه ورې درنه څوګناو لې بلد ميت نو بوز موږ دې لرا کړي وستا ميت هغه اوچ کله فانزلنا بالماء نور من بده باندې وبه نو باس موږ بده باندې دار قسمه میونه وبو باران وریږي اذرونی وشي کذالک نورج الموتا زارنګي پیدا غوچ پورته کومبنګم مړي کذالک نورج الموتا امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دي چې قران کې اکثر زائد وګي اسبات قیامت په امثله وګي ځکه پاره ته د انسان عقل نه ورسي نو مثالونو سره ثابت دي څنګه چې هغه اوچ کله هغه تر تازه کو اوچ ازمکا تر تازه کو دغه سه هغه مړی هغه برا پاسو کذا لیک نوحر جن موتا دا رنگه اوبا سمګه مړو لالا لهم لال لكم تذكرون خام خاص تاسو په نو اخلیو والبلد الطيب هغه کله پاک ازمکا پاکا یا خرجون میں بات دورو بی اذن رب دے و باس اخبرو گیا گانو لرا پہ حکم لرب دے باندے او آغ ازمکا خبوسا چگوی خورانا کا خبوسا اگر بیکار خورانا کا ازمکا وہ وطا خورا وائیو ناظر پاپا چی پہ مال گا مال گا غنی تا سو تسو آئی کلی کې وخت نه تیر کړم خورانا غزم کوي یو هغه غزم کوي چې هغه کې فصل کیږي او هغه مزیدار غزم کوي یو هغه چې هغه باندې دا مال غوندي او مو ته خورا وایو په خوا با دا کورونو چې ټول چې دا به خاورو نو را خاوری اغا چک چو چه جمع براتو نو خلقو با خفلو چطولو لا خطا ورکولا اگر به جمع را روان ده بیاو که جمع کی ساسی نو خاورا بیرالا پایی که بی بوس را چول پایی که بی غشای را چول نسارو اب یاو پکی خو اگرزیدل اموی پکی ادرولی اگرزیدل با پکی خب اغوارو لراوارو لاو با گرزید پکی دی پارا چه دا خو آغا گلیشی آیا والکس کر کرتا مور وردوی چسلا لپاکه کی نماتا بوائی نو آجے کل دی نوی والا پیتی پاک کروا نو آگا پیتی نم تی نائی ارشو دال پیتی نو چه کور ترانی زیشوی دی غم دی ورسرا چه اس مور خبرانو تا پوس که حصہ کو دواما فلارا کی پتیخا اوبشویو نو پائی کی چاپی را گرزی او سوچ کئی چی سبو اتوام دیکی او کس راگے وی سکے وی وی سشیران رکشو دی اگا گورم نو اگا لارا یو سات بار اگا بیاو اپس راتا دے گرزی دا نو اگا ورطا وی مسلمان وی سکے کی گوریا خودی پیتی کلا وی مسلمان وی امدک پیتی میں بگی کتا نو آخطا کی باو گرده دل او بیا بے پانی باندی کوٹا اگر پی لے اکڑا او دلے دل پارا با پکلی کے جدا جدا خلقو زمان دے کلی کے او بڑای و سر بے تللے بابو گے محسی بے واتا بے نو اگر سر با زمان دے او کوٹا اگر وقت کے در خواب رے و ما تا با موری بابوگی ماسی بسی ورشا وطوائی چراشا زمو گوٹا لیو کی زبا لالما نو گوٹی بے لیو کڑی نو بیا باقا گوٹو کی چھ لیو پانستر بے ورگ نو کل کل بائی کی چاو دیو شو نو چھ چاو دی بہو شو نو بیا ری کی خوبا بود ری دی نو بیا با من دا سے اکڑل چھ من با خورا وارا آغا زمکا چا آغا مالگا مالگای خورا وطوئی نو پا خورا بارارا پا خرو بانده آبا وطوخی دیل آغا با پیدا پاس خورا کلا نو آغا خورا با آغا اتونو تلرا نو خورا کتا اوبن پریدی نو دیا با آغا کوتان ساسیدا خود آغا خورا زمکا چی نو پا دیکی فصل نکی گی آغا اسمین اسمینی افصل پا کنی کی گی نو مانا دا والذی خبصا لا یخرج الا مکدا اغزمکا چغوی خورا ناکا لا یخرج الا مکدا نو باسی مگر زوز زوز یو کسن بوٹے رے چه ازغی ازغی یو نو مانا دا آئی کے صرف دا مرکنڈای و نکی گی زوز پا کی گی یو آئی کے صرف دا سمشے نکی گی نو مانا دا والذي خبص لا يخرج الا مكدا اغزمك خورناك لا يخرج الا مكدا نو باسي مگر زوز اي كسر دا زوز بودي ابيكار ازمك وا والذي خبص لا يخرج الا مكدا اغزمك خورناك نو باسي مگر زوز دغسي بارانوشي جو خزم گئی نو آغا فصلونا گیاگانے میوے آزار گونی کی او جو خراب ازم گئیو ان دغا باران بیشوئی خو آغا نخب بوٹے زار گونی او نو میوہ زار گونی او نو بلشے دغا سے انسانان دی قرآن بہتا ہوا ہے او قرآن بہتا بیان کی سوک با صحیح خلقی انو غیبت انا عبرت والی غیبت انا سبق والی او سوک با صحیح نی انو آغا با آسے لارشی و راشی و اس بزدن کی اما تی اس فائدہ وانی ری شیخ سادی سے کہوئی وی اکثر بیاد نا اهل را چوب بردگان بر گمبد است نا اهل را تربیت ورگوی داس دی لگا بو گمبد باندی چه غوز گده اکوڑ گده را بکن ٹنگی گی آغا وی شمشیر نے کذاہن بچو گنت کسے شمشیر نے کذاہن بچو گنت کسے نا کس و تربیت نشود اے حکیم کسے د خرابې تورې نبا خا تورې د خرابې اوسپنې نبا خطو لسنه جوڑا کې شمشیر نه گواه نه بچو کنت کسه ناکس با ترمیت نشود اے حکیم کسه د خرابې تورې نبا د خرابې اوسپنې نبا خطو لسنه جوڑا نا احل سره با تربیتونو نسمیگی پر تر نیکا نگیر الہر کی بنیاد اس بدست تربیت نا اہل را چول گردگان بر گمبد است پر تر نیکا نگیر الہر کی بنیاد اس بدست چه بنیاد ناکاری اگر نیکان و بندگان و پا قدم چرت زی تربیت نا اہل را چول گردگان بر گمبد است او نا اہل لبا تربیت ورکولو دا سیدی لگا په ګومبد باندې چې ته ګوزګلیا کوړګلی ورکل ټینګي پاره باندې شیخ القرآن وکلا کلوي واخوان من حسبتهم دروا فكانوا ولكن الاعادي ډیر مرګري زما په ګومان چې دا زما زغري دي زما اصغري دي زغري وي خو زما دښمنانو شوي وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمُ دُهُوًا فَكَانُوهَا وَلَاكِنْ لِلْآَادِي زغره خو زمان دشمنان شوه وَخِلْتُهُمُ سِعَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَاكِنْ فِي فُعَادِي زمان گمانو چدا زمان غشیدی او زمان دی دشمنانو لما غشیو خواغا زمان پزرکیو لگیدر وَقَالُوا قَدْ صَفَدْ مِنَّا قُلُوبٌ فکانوها ولیکنان ویدادی او دی باوی زمانگا زلونا دیت صفا دی صفاو خو زمان دمینینا صفاو قرآن رانویلیو دین رانزلا کرو توحید رانزلا کرو او بیا زپا خوشو اجتماع ما تی کنزل گول ما تی پد ردوی والذی خبوسا اللہ یحرگو اللہ نکدا وچه خورانا که زوه کئی آکالا زرغونا کئی چه اصل پلیتی آکالا سمیهی والذی خبو سال لای اخرجو اللہ نکدا اوغا زمکا خورانا که نو اوباسی منگر زوزه شغل قرآن مکل کلوی من بوی داده اولی داسی وی خو من تا پتا اولا گیدا چنه احل اون بکی رازی بیا اون بکی بیا احسانونه بور سراو کې خیګړې بور سراو کې هر سره بیا یېری هغه یې خو پرېدا چې بیا واستای زتلې او ستای ګروان کې بنا سچي ستابي عزت بدې ته او ظلم زویل قربا شد او غازتن ظلم زویل قربا شد او غازتن ان المرء من وقت الحساب المهندي دخبلوان و غزلوم دشاگردان و غزلوم پسنی دیر بد لگی و ظلم و زویل قربا شد و غازتان علال مر من وقیل حسام المحندی پسنی باند تیرو تورن دیا بد لگی والذی خبوسا لا اخرجو الا نکدا اواز مکچ غبی خورنا کا نو باسی بگر زوز مجھے اصیل دے شاگر دی راغبہ انٹولو پر یاد ایو حسن ما تا دا نورستان نا دا کنان نا دیو دا بردائی نا مرگری دا بدخشان نا کالو کیو تا پوس کئیو خوشا لئی اوی جی منگا درس اورو درس دا ناسیو ادا سرا دا محسوس کی گی لگا پچ بیر کچے ناسیو او نا اهل امینو والذی خبصا لا حرم الا مکدا کذالک نصرف الآیات لقومی یشکرون دارنگی بیانو مگا دلائل دپار دارا قوم چر شکر باسی لقد ارسلنا نوحاً الى قومه اس اگر درم مسئلہ چرا بیان دو توحید و رد شرکو پہلی واقعات ذکر گئی دا انبیاء علیہ السلام اول واقعات حضرت نوح علیہ السلام اور دا انبیاء پہ واقعاتو کی گڑی فائدی دی پدیب آن دی محمد بن احمد رادوی کتاب لکھنے دعوت الرسل دا انبیاء پہ دعوت کی گڑی فائدی دی یو دا چه انبیاء علیہ السلام با قوم تا دیر دمینی الفاظ وے یا قوم یا قوم دویم دا چه انبیاء با ولد توحید خبرہ کولا قوبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دویم دا چه انبیاء علیہ السلام بخبر قوم یارود اللہ دا عذابنا اینی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم سلورم دا چه دا انبیاء دشمنی و مخالفت با همیشه مالدارو کو قال الملع من قومه اپنزم دا چه پا انبیاء بے الزام لگو انا لنراک فی ظلال مبین شفاگم دا چه انبیاء علیم السلام با دزان مدافعات کو چه چاپا پی الزام لگو مغی بڑی لیسا بی زلالتون وم دا چه انبیاء بخبر مقام خود ولیکنی رسول من رب العالمین انبیاء بے السلام بخبر دوٹی خود دلا مبلغکم رسالات ربی انبیاء بخیر خواهو دا قومنو و انصحو لکم انبیاء بے السلام با اللہ نجات ورکو فانجیناہو او دا انبیاء قومن با اللہ تباکون چاچ مخلاف کرو اغرقنا اللذین کذبو بی آیاتنا مداغنی فائدی دی پا واقعاتو دا انبیاء کے اولا واقعا دا حرد نوح علیہ السلام پا اسبا بیان دا توحید او پراد شرکو لقد ارسلنا نوحا نیلا قومیہی تاکی سرا لے گرے منگا نوح علیہ السلام رب پر قومتا فقال یا قوم عبدوا اللہ نوح علیہ السلام وعظم قوما عبدوا اللہ دے عبادت تول اقسام اللہ لہو کئی دے عبادت اقسام مامخ کی ویلو یاد دی سوگو درے مینا تما یرد خدای توگو یا قوم عبدوا اللہ وازما قوما عبادتو کئی دا اللہ مینا دا خدای تو دا اللہ سرہو کئی تما دا خدای تو دا اللہ نو کئی یر دا خدای تو دا اللہ نو کئی ما لکم من الہ غیرو نشت تاسلا سوکا جت روا بغیر دا اللہ نا او زر یرے گم بتاسلا ندا آزاد درو دلوینا خال الملو من قومی و اخی تورو دا قوم دا دنا امان دارو گنورو وی قال الملو من قومی و امان دارو دا قوم دا دنا منگا وینو تال رافی ظلال مبین پا گمراہ خیارا کی و روی تا گمراہ چاچ و تلار خو دلا نوائی تا گمراہان وی قال یا قوم لیسا بی ظلالتون نوی نوح علیہ السلام و عظمہ قومہ نشتہ دے ما باندی گمرائی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن دا استاز ماند طرف رب مخلوقات رسول مطاستا احکام رب زمان و خیر خواہی لٹو مستاسو او پوئی گماند طرف دا اللہ نا پاغس باندی شتاسو من پوئی گئی پاغی باندی من اللہ دا اللہ دا طرف نا اللہ را توحی کی او آجب تمان جاکم آیا محسنا گنائی تاسو چراغ تاستا پند دا طرف دا رفستا سنا پہ یو سوڑی باندستا سنا اللہ رجل من کم انبیاء انسانانو او دا غید قوم دا غید خلقونو لیون زرکم دیده پارا چویه رئی تاسو لرا او دیده پارا چه تاسو زان بچ که یو خامقا چه پا تاسو رحم مکلشی فکر ربو ہو نو دی بداری فنگو حورت امو علیہ السلام ماضی استمراری گارا همیشه دی دا کارو فان جرناو نخلاص کمگا دے اواغ کسان چه دسرو کشتائی کے والذین ماهو فی الفلک اواغ کسان چه دسرو کشتائی کے چرا درے تان زامنو ادرین گین دیوے درے زامنو هام سام او یافس هام دا همشو نکلے سام دا ایشیا والا زمنگ خلقو نکلے او یافس دا چینیانو روسیانو ددائی نکو او درین گینده وی دا شپک کسانو چدا خلاصیو فا انجای ناو والذین ماو فی الفلک خلاص کمنگا دلارا او آغا کسان چه دسر او کشتائی که و آغا رجنا الذین کذبو بی آیاتنا او غرق رمنگا کسان چه تنزیب کرو زمنگا آیاتنو انهم کانو قوم عمین او دی قوم رانده شویو ده حق دلی دونا حق نکتو و دویم واقعات حضرت حود علیه صلاة و سلام حود علیه سلام پدرین پوشکے دا حضرت نوح علیہ السلام راغلے دے او دا غی ملک سرے چھے دا پاکستان نا دبائی طرف تنزی نو پلا رکی دا غی ملک راجی دا غی ملک پلا رکی پروت دے واقعا حضرت حود علیہ السلام دا گنو فائدو دا پارا ذکر کئی پا گنو سورتنو کے سورہ حود کے دا حود علیہ السلام واقعا سورہ شعراء کے درود علیہ السلام واقعہ سورہ زاریات کے درود علیہ السلام واقعہ او سورہ حاقہ کے دل تا واقعہ درود علیہ السلام ذکر کئی دپار د بیان د توحید او درد شرک او دا دویم دلیل نقلی دے واقعہ د حضرت نوح علیہ السلام وَإِلَىٰ عَدِنَا خَوْمُ هُودَ درود علیہ السلام ما د حضرت حود علیہ السلام قبر قتلے او زام زائت قتلے ما پا عمان کی سلالہ و اتوئیو کلچ آگئی کے غریز علاقہ آگئی تا برالار چھے نشنی ڈیرکائی ڈیرکائی زائی دے پائی کہ د حود علیہ السلام قبر دے او دا آیاتونی پیم لکلی دی او تشریح پیم کڑے گا دیدنی کسی روالائی پیور کڑے گا دا غزای را تصویر و ویڈیو اغام ما پا یوٹیوب بانده کم جزما پنونده مولانا محمدوی پنپیر نو پاگه بانده ورکڑی دی چه دهود علیہ السلام ملکو دا غا قبر ده غزای والله عالم وَإِلَىٰ عَدِمْ أَخَامُهُدَا عَدْيَانُ تَلَيْدِرَ مَنْغَا يَوْدَوِي حَرَدِ هُود علیہ السلام نو او وا دما کومه د عبادت ټوله سامان الله کوي او عبد الله عبادت الله کوي نو عبادت دري سي زونو مين د خدای تو د الله سره تم د خدای تو د الله ما ير د خدای تو د الله ما ما لګم من اله غيره نشته تاسو لا چې دا جت سر کومګي بغیر د الله ما نو تاسو مې ريګي د الله ما قال الملأ الذين كفروا من قومه وإمام دارها كسانو چه كفر کرو ده قوم ندنا منگا بن تعالى راب بيوقف تياكي في صفاحة دين وراء دهوته ويتا بيوقف ايوقف مغلي نطلع سو دي جتاتا بنوئي چاوته ويتا قمقلي و بيوقفه نطاتا بخام خاوئيو چاگا پیغمبر دا اللہ سور اوکیار باو قال الملہ الذین کفروا من قومه و امام داروان کسانو چی کفر اکڑے و دا قوم دا دنا ان لنراك في صفاحه من خام خاوين تعال رب بيوك افتعاك وإنا لنظنك من الكاذبين او منغا قمان قوبتان درو جنونا تبيوكو فاي درو جنه قالا نوي ورطا عرد عود علی السلام وعظما قوما نشت علی بما باند بيوك افتعا زبيوكو فنیم قمقل نیما ولكني رسول من رب العالمين لیکن لا استاد ما در طرف درف در مخلوقات سمت لبو تاسو ما توائی تقام قلی و تبی وقف آئی زائی زائی نپی جانی وقف نپی جانی امکاو محال نپی جانی و شروعی مصور کم ازخو دا اللہ استاد منو وی خلق بوئی چلی وانی دے پختانوئی وی خلق بوئی چلی وانی دے او زه لیوانې نیم د جانان غم لیوانې کړم زکو الله را لېګلېم نو الله را ته حکم کړو نو زه خو به خود واه نو زما بل لار نشته دې خلک به وي چې لیوانې دي او زه لیوانې نیم د جانان غم لیوانې کړم ما ته خو الله ویل چې وایا او زه به واما په کته و ته وای نو څو چې توا توا آیا آقا اکا شیوه وی تو رایم سپینه ونشم که ده مکادو سابون راڑی ببارونو اکا تور ده قال الملاول قال یا قوم لیس بی صفاها دون وی ریواز ما قوما نشت ده ما بانده بیوخوفتیا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زا استاز من طرف درب در مخلوقات رسول من تاستا احکام درب زمان او زیما تاسو رو آخیر خواه امامت دار تاسو ما تا لیوانی وائی زخیر خواه ما امامت دار ما او آجر تمام جاکم ذکر من ربکم علا رجلین آیا تاسو ناشنا گنئی شراغ تاسو تا پندو نسیت در طرف درب ستاسو نا پیو سوڑی بیاندی چه ستاسو دا قوم نده دیر پارا چوی ارائی تاسو دا غلط کارونو نا او یاد کئی کلا چوی گردو لئی تاسو خلافاء جان نشین قائم مقام تذکیر بن نعم نعمتونه و تخیر چدا نعمتونه در باندی کلی دی یاد کئی کلا چوی گردو لئی تاسو قائم مقام پس دکو منونا او زیاد اگر تاسو رو آپ پیدایش کے توان بچی دل در کل فسکرو علا اللہ نیاد گئی نعمتون اللہ اللہ نخام خاشی بکامیاب وی دائیو آیا رالت منتا دیو پارا چه عبادت کلا اللہ یکی آوازے دیل راغلے چمن دیو اللہ عبادت کو ونظرا ما کام یعبد آباؤنا او پریدوانا چه عبادت کو زمنگا مشرانو دیل راغلے منتا ریکلی او سو زنانت لیوے سودای کولا واپس را روانی وی یو مشر سڑی و بودا اغام ورپسی را روانو داو در شروع نوغا یو زنانا غی بلی تویو وی خوری دا مولا چی سخن دیر استرکی گی نا شیر قرآنی یادو نوغا بلا و تویو وی دیر رو جن نیوی روجی ننیوی گن کدر روجی نیولیم زمو خود جبا ہو چشی دے بسترکی دنا نو آگا بلو اتوی چه نا خوری دادو خواکی دا پایو بالٹے پروتی نو چه درس کئی دا آگے نیویو گلاس کی نو دے بسترکی نو آگا درمو اتوی وی نا دباندی دیر اوڑو کسا چل کی گی نو دے بیا مازغی کار نکی دیر بسترکی گی نا ابو داو داو ریدل نو صاحب وطا غصه ده نو چلگ مخی رالل نوی چه داو دیا خدای سمه پیدا کردی دی چه دیوی چه دی سنشی کولی سنشی کولی ایو خدای نو خوالی داو دیا خدای سمه پیدا کردی بابا غصه جو وطای دا خل خدای سمه پیدا کردی خو شو وطا شیل قرآن ده کیسا اکلا شیخ القرآن ورده دا دره مخوی جا پدسه چل کی ور بداوی دا خدای سمه پیدا کړی دی یو الله عبادت وکړو نو اجیت قالو اجیت نال نابود اللہ وحدہ ویدئی اوالی تمنتا دیر پارا چه بادت قد اللہ یکی اوازی ونظر ما کام عبد آباؤنا او پرید منگا چه بادت قد منگا مشرانو جگل بوحدانیت کیوا دانا چه اللہ نمانا اللہ طول منا اچھے تاپوس دیو کہ اسمان ازمہ کے چاہ پیدا کری وی اللہ اللہ امانو خو یو نمانو اچھے تو آئی چیو اللہ حجت روا دے نانو خواہ صلح پیدا کری سورہ صافات پینزد ارشمیاتو گو رئی نوانتا امویر سورہ صافات آیت نمبر 35 پینزد ارشم دروشتم اسی پیارا اِنَّا قَذَلِكَ نَفَعْلُوا بِالْمُجْرِمِينَ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اُدَئِ قَلَاجِبُ وَلِ شُدَئِتَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نِشْتِ عَجَتْ سَرْكَهُمْكَ بَغَرْضُ دِيَا اللَّهَ يَسْتَكْبِرُونَ وَوْرِ دَلْبَدُ دِمَ سَلِنَا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ او دای بوی آیا منگا پریدو اخپل مددگارانا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ دو وجدوی نا دو یو شاعر لیوانینا پیغمبر پاک تے لیوانیوی منگا لا نور مددگاران پریدو دارنگ سورہ سعاد آد نمبر 5 پینزم آیات وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ وَالْكَافِرُونَ ذَٰلِكَ جَادُوٌ مُّحْدَثٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا أَغَرَّيْدَ غَمَدْغَارًا مَّدْغَارِيَ كِيَوْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ يَقِينًا ذَٰلِكَ شَيْءٌ عَجِيبٌ دِسْوِچِ يَا اللَّهُ مَدْغَارُ دِ انها ذال شیعون عجاب یقین انداد یو شیع عجیبا شیعت ویو دا مسئلہ ندا انها ذال شیعون عجاب آیات یقین انداد یو شیع عجیبا وربسی سورہ زمر گرائی پینس الوختمایات سورہ زمر آیت نمبر 45 پینس الوختم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلا چی آت گشی اللہ یکی اوازی دعوائی چی او اللہ دے مددگار یو اللہ دے حاجت روا اسم عزت قلوب اللذین لا یؤمنون بالآخرہ نتنگ شیزلون دا کسانو چرائی نمانی قیامت چی قیامت نمانی زرائی تنشی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ او کلا چی آت گشی او کسان چی بغیر دا اللہ نیرا مدد کئیو اذا همی استبشیرون ناسا پذیری ادی چی کلا تا دعوائے چی او اللہ دا مددگار نزڑی تنگ شوی او چی دعوائے مئین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او دعوائے لوی زواند دو رسول کالو میرا را استوا او دعوائے پیر بابا دی علم غرا کو کڑو او داوائے چھے لوی زوان دو لسو کالو دیڑا را استوا او دا ملک الموت درو ہنو کا سوڑا غستوا ایزا ہمی استب شروم ناسا پدئی خوشالا خوشالا کی گی زر بیا واہ واہ یہ رسخ کلی مسئلہ بیان کا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نَاسَا بَدَئِ خُشَالَ خُشَالَ كِيِّ دا مسئلہ پہ بدل گی دا چھتاوی یو اللہ مددگار دے یو اللہ حاجت روا دے قَالُوا اَجَئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَيَا رَا لِتَمُنْتَا دید پارا چھے بادل گودا اللہ ایک یو او پریدو آچه عبادت کو زمانگا مشرانو نرالا منتا عذاب شتا منگا یاری دارینا کیت درشتیننا قال قد وقع لکم من ربکم ویو انتحر دیوید علیہ السلام تاکی سرا واکی شفتا سبان طرف درف ستاسنا پلیتی او غذاب ریت سنو غذاب ریت سن پلیتی سمطلب ختم القلب پزرو مهروان شو غذاب او غذاب یعنی آثار دا عذاب شروع شو اتو جادلو ننی فی اسماء انسان میتموها آیا تاسو جدر کو ہما سرا پبارد آغا نمونو گیچ تاسو ورلئی خودی گی تاسو استاسو مشرانو تاو تا مددگار ویلے تا پوستنا لگو کا چھتو آئی پیر بابا دو بچو ذمہ دار لے نو دو پیر بابا نمخ کی ذمہ دار سوکو کمخ کی تی ذمہ دار اللہ و بچی ورکول نو اللہ سترشو وَنَا يَعُدُوا وَحْضُهُمَا نُنَسْ تَرَكَئِ اللَّهَ وَرَسَا تَنَدَا اسْمَانَ وَدُزْمَكِ وَعَلَوْا وَاللَّهَ خُسْ تَرَكِئِ گِنَا او گنا مخی بل ذمہ دارو نولِ اغلی ریجات کو نداستاقو خلا کلا بیولا ٹیکا ورکے او کلا بللا تاسو اللہ نوم نہیں خودی صدا ذمہ دار دے افلانی او دا ذمہ دار دے افلانی ما انزل الله بها ما انزل الله بها من سلطان نظر آلئے اللہ پا دے باندی دلیل نو انتظار گوئی زیما تاثر دے انتظار کون گناہ دا عذاب فانجائنا ہو نخلاص کمنگا رضی حود علیہ السلام آواغا کسان چے دسر امر گروپ میرا بانتی آسر زمنگا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پریکمنگا موندا وکسانو شای تکذیب کرو زمنگا آیاتنو وما کانو مؤمنین او نوزی منن کده حکم دا اللہ دا اللہ حکم نو منلے حلاک الجاہدین چاچ خلاف کرو اللہ تبا کرو وَإِلَا ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا ودری مواقع دار صالح علیہ السلام بطور دلیل نقلی او بدری مواصلا چه بیان دی توحید او رد شرک دی مقاری دری مواقع دار صالح علیہ السلام دار صالح علیہ السلام ملک کل چه سڑے دو مدینین روان چی خیبر 280 کلومیٹر واجی او دو خیبر نبیا چه مخیزی نو 280 کلومیٹر چمخ کے لار چھے نبیاء الحجر رازی پکوانے ریلوے لانچ گمتلو نپاغی باندے المعظم الحجر دا سٹیشنے وے نو الحجر رازی او پاغی باندے وادی سمودی ملکلے دے الحجر ملکلے اس وقت وادی اولاوئی نو اغوادی اولا 280 کلومیٹر مخی رازی زپاری باندی تلی ما او بیاد سمودیان و غکورو تا دم نتلی او غمی کتری دی دادا رسالی علیہ السلام ملکو اس خوش پروت دے اسو پکی نیشتا واقعا رسالی ادا پگن سورتنو کی ذکر دا سورہ حود کے سورہ نمل کے سورہ شعراء کے او سورہ قمر کے جدا جدا فائدو دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا غزائی باندی تلو او کلا چھ نبی علیہ السلام تو نصحابو تیوی لا تدخلو آو انتم باکین مدن نکی گئی دیتا مگر جڑی دن گئی اللہ تا مخافتا یسیبکم ما اصابہم ندی ارینا چه تاستا عذاب انو رسی چه غی ترسی دلو لگا کم زائنو باندی چه عذاب راغلی عام عذاب نپاہی اسم شوروی نو اللہ تا جاڑی او صحابو چه اراغ گل نو ادا غی دا غو بون مرا لی او اغی برا غستی وی اپاہی اراغ گلیو نبی علیہ السلام تا احری بوها توی کئی دی لرلوی کئی او نور او براوالی پاغی باندی واقع گئی دا غی بوبوی ما آغا گئیو وَإِلَا ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا او الدی دا حیر صالح اوخا چل کمزای نراوتی و آغا زای امشتے آغا پیالوں نگاتی جوڑا دا لو غوز ونی جوڑ کرے نگاتی پیالو دا چاگی نبی اوبس کرے وَإِلَا ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا سمودیان اتا لے گلے منگا یاو دلو یا رسالی علیہ السلام زجت لما ما سرا دکوان سمایا مر گرےو نزاو آغا دوارا تلیو آغا علاکیم ٹولے کا تلیوی وَإِلَا ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا سمودیان اتا لے گلے منگا یاو دلو یا رسالی علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ محمد رئیس ایسی ابنو میرے واغه غاډه نو راځته او ما د چيزو وګورځو ما ته وی ما په پینځه دی ورسکالا په دې علاقه کې تیر کړ او ما په دا ځاینه نو دی لري ما ستاسو شوق نشته تاسو نو دا به شوق بوريومي ته چا شوقي سیاحت زاله سيزونه قاتل زاله سيزونه زما بس خوفي نو اوسم ما بلای انټیک زاله زاله سيزونه را جمع کړی یو په خپل ځای دی راکې مل لګولي ځای په ځای ازري تورې ازري ټوپکې زړه سيزونه او تاريخي سيزونه خو په تاریخ مخ وخت دی وای ما سمودا فهم صالحا سمودیا وتا لګلې مونږه یو د هر صالح علی السلام قال یا قوم عبد الله وی وی واجما قوم عبادت کوي دا الله او نشته تاسو لا من الائن غیر سوگاجت روا بغیر دا اللہ نا پتائی سر را رتاستو دلیل و طرف از رفستا سنا حاضی ناقت اللہ دا اوخد اللہ دا اضافت تشریفی دیتا ہوئی لگا بیت اللہ بیت اللہ دا مانو چا اللہ بکی اسی گی خود اللہ کور اللہ تے نسبت کی گی شرافتاً دغه څه د دې اوخه نسبت کې د الله ته شرافتن ځکه دا الله د غټه نه پیدا کړی و دغه د مور او پلار نه هاذي نا بت الله دا اوخه د الله دا ستاسو لپاره آیاتان آیاتان منسوخه بنا برحالیت عامل په کې غفل مانوي دي اشیرو نبهو آیاتان نخا هم یې پښتو کې لنډه باندې کوو اگتا غا ربائی کے کہو نبیو آیتن اوشیرو آیتن آگا تکو عرمیا حاضی ناقت اللہ لگم دا اوخدا اللہ دستاسو دے پارا نخا نپریدائی دیل راچ خوراک گئی بزمگدا اللہ کے ولا تمسو عبسو این او مرسو جیتا سا تکلیف کو رسو فیعا خودکم عذاب علیم اوبا نیمی تاسو لرا عذاب دردناک عذاب بدر باندی راشی وذکرو ایر جا لکم غلفاء او یاد کئی کلا چوی گردو لئی تاسو قائم قام پس دا دیانونا او زائدر که تاسو لپ ملکی تتخیدون من سهولیا خسورا او نیوئی تاسو در نرمز مکداغینا قصورا مانایو زن لکورون جوڑوی ازک آغا زمکا اوارا دا او زائی پزائی پکی وڑی وڑی دیرا کائی دی او پائی که غی کورون جوڑ کنی دی فاسکورو آلا اللہ انو یاد کئی نیمتون دا اللہ ولا تاسو فی الارد مفسدین او مگر دای پزمکا کی مفسدان فساد مکوئیو قال الملأ الذين استكبروا ايمان دار وغسانو سزان رد غنل د قوم ددنا هغه غسانو تا چي کم لري شو هغه چا چي ایمان راوړو د دینا اطالمون ان صالح مرسل من رب اي تاسو په جنایو تاسو په ایګایو چې صالح دې ګل شو طرف رب ددنا یعنی راجزان ته وی اغا غطانو مالدارو تاستوی پتا دا صالح دا اللہ پیغمبر زانتا ہوئی مطلب اداو چنئی با زمن نویا ریگی ندائی بی منتا کو پتا نیشتے پختانو ای عجز خواه گڑی ندلہ چاکڑی عجزانو کو دلگان نو چنئی منتا کو پتا نیشتے نه نه چاغي ورته تاسو ته پته چې صالح پیغمبر دی نو هغه ورته دا نوې چې او مونږ ته پته یا دا نوې چې مونږ ته پته نشته نه هغه ورته وی قالوا إنا بما أرسل به المؤمنون ويدعو من جاء باغا شغبل غلشو ذي إيمان رارون كيو إنا بما أرسل به المؤمنون من جاء باغا شغبل صالح بلي غلشو ذي إيمان رارون فإذا ما شمان نساء والأوركي ولي شلعي قالوا إنا بما أرسل به المؤمنون وی دایو منګا پاواچ دې په لګل شي ایمان راوږیو دایو ته ونی چې مون خلک وای چې پیغمبر دی دایو ته ونی چې مون ته پته نشتا وای ته وای چې تاسو پته چې غلګل شي نه نه مون په ایمان راوړل تاسو نه رانو تا ته وای تا ته پته دا پندریان څوک زه به خان ما ته په پات دې شه دې خو نه پیژنم ا چې نری نو هغه دوی مړه زېم کنه نه پنځيره ما ا زه ځان سره لیکم پنځيره قالوا ان بما ارسل به مؤمنون په خوانو طالبانو ځان سره لیک پنځيره چې خپل نوم دې لیکن ور سره به ورته کې پنځيري ا نو دې دې یاري نه پنځيري نېټکی شعب سے بہترا قال اللذین استقبرونو یا گسانو چیزان غد گن لیو انا باللذی آمنتم بی کافرون من پا غاچتا سپی ایمان را رئی کافرون کفر گون کیو نمن ان کیو فاقرن ناقا نزخمکڑ دیو خیلارا حضرت جمع رارا فاقرن ناقا زخمی کړه دې دیو خلارا دغه سورې شمس کوم دغه سمات کوي اجفا قالو ناقه زخمی کړه دې دیو خلارا او کلم مفرد راړي لکه سورې قمر یو کم دې سمات کې فتا طفا کر لاس دې دټو زخمی کړه فاقران زخمی کړه دې خلارا ال دې مفرد راړو مطلب دا زخمی کرو خو یاو تانوا شاید تولی راوانستا وقتی والا کٹ کری نو کل اواز یا ذکر کی او کل دیو طول تا نسبت ذکر گئی چه دیو طول دا طول پی رضاو گو او دو دی اتفاق و ارسرا دیو طول تا نسبتو کو مطلب دا دی محدثین وی الفائل و ساکتو سویان چاچه او کارو که جرمه او کاسو بغلی پاتشو سویان دا دوار برابر دی چه عذاب رازی نو بطولو برازی بنی اسرائیلو که علکانو چرک نیولیو اپا جوندونی داغن بڑی استی بینما غلمانو قد خزو دی کا فینتفون ریشهو اصول سنت کے حضرت شیخ ذکر کرے بنی اسرائیل کے الکان چرگ نیولیو داغنے بنی استے اوغا پیا پیا کولو و شیخ قائم ینظرو الیم لا یامرهم ولا ینهاهم آخوا یو شیخ دارو نئے دیتا حکم گو چه پریوی دا چفر چرگ اونی منی کول دو ظلم نا عذاب چراوے نو الله دې د دې شروع کوي ملائکه یې الله غوا خو اولاد دې دې په ګوال غرق کوي دې از ویني جرم او دې منانه کوي منه کول نه کوي چې ورسره اصلایدا بیا دې په کراغه فاقر نادانو زخمی کډو فلارا واتو امر ربهم او نا فرمانی وګړه د حکم یې رب زګینا وقالوا يا صالح اتنا او ايدي يا صالحا رانا من دا عذابو چتمنگا اريدا دينا ان كنت من المرسلين كي تدلي قلشونا فاغذت امر وجفا نوني ودي لرچغي فازبعو في دارهم جاسمين وبرد دلائي كورنو كي پرمخي پراتا الٹا پراتو بیا مردارو فتولا نمنو آورد دینا رسالح وقالا اویا رسالح یا قوم حائی زمان قوما دیتوئی ندا دا حسرت دا افسوس یا قوم حائی زمان قوما لقد ابلغتكم رسالة ربي تاكيك سرح من رسول تاستا احكام من رب زمان او خير قائم اللہ تولي وستاسو ولكن لا تحبون الناسحين لیکن تاسو منا نقول دا خير قائم سرا ما مستاسو خير قائم تولي وا ولكن لا تحبون الناسحين لیکن تاسو منا نقول دا خير قائم سرا ولوتن اس قالا لقومه اس واقع دلوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دا حاران دیو او حاران دا ابراہیم علیہ السلام رو رو و دا ابراہیم علیہ السلام جکالا عراق تتا ندیم ورسرتلو او دا دکلے دا مدینینا کتا بیا عباد شوئے دے دے او غضائی کے حسے دو نو پردے ملک و پائی کے حسے دو واقع دا لوت علیہ السلام دلتا ذکر کئی دارنگی سورہ حود کے ذکر کئی سورہ شعراء کے ذکر کئی اور سورہ عنکبوت کے سورہ زاریات کے اور سورہ قمر کے دلتے ذکر کئی ہے دا پارد تسلائے شوگر لوت علیہ السلام اغزر نو تنگڑے تبزر نو تنگے ولوت انیس قالا لقومی یاد گلوت علیہ السلام کلے چیخ پل قوم تو آزما قوما آیتا سرات لکوی بی آیا آیتا اوند امکی سرس تا سنا پدی عمل باندی او تند مخلوقات سوک ذکر کئی ویدی دان گرو باہنو شیطان دیو خیستا لک بشکل راگے او باغنی انگور شکول آرے اونیو او اتاو دے غلا کولا ارو ارتوی یرا ما تا سوائے ما او خیر دے ما سر بد عملو کا اگا دے سر بد عملو کا او بیا رو رو دغا مرض فاغی کی عام شو او بیا پا دغا مرض و تزان بد نخیاری دو اے ولوتان اس قالا لکومی اتا دون الفائش اتا تا سرات لگوی بی آیا اتا ما سبقکم بیا من احدین نظر مخیصو اس تا سنا پا دیا من باندی او تند محلوقات این این نگم لتا دون الرجال شہوتا اتا سرات لگوی لکان تبشاوت رجال پا ادوار دما یکون ہوئے چمخ کے راتون کی وقت اگر سڑی گرزے دل انکو ملتا دونر رجال شاہواتا من دون نسا اپرے دیتا سخزو لارا بل انتم قوم مسرفون بل کیتا سخوم مسرکان نو جو آپ دو قوم دو مگر دا خبرا سدائی بھی اوخ کئی دیل ردخ پل کرینا و دیر بادرانو علی بکری نیو باسی لمن کلی تراغلی داد بلزائن راغلی کلی نو باسیو اینکم لد وما کانا جواب قومی اللہ ان کالو مگر دا خبر چدیوی اخری جوم من قریت کم باسیدی لرد کلیستا سنا اینمونا سنیت توحرون دا کسان نیزان را تا پاک پاک کئیو دیرہ تزان شیخان جور کری دی من خل شوق تا نپری دی فان جیناو اہلو نخلاص که من دل را و اہل دل را الا امراتا مگر آغا بودای دل خضر دل ورا خضر تابدار نوا او خضر مشرک آوا نوغا معذب شو عذاب پراغی کامد من الغابرین و اداد پادشون پا عذاب کی غابرات او نوی غابرین اوی او دیتا وی جمع تغلیبا غلبه ورگا مذکر لا پا مؤنسا وان ترنا علیهم مطران او ورو منگا پا دی باندی ورولا کانی برا ورول شیخ تار وی آخو دا هم دی که هنگام سحر آخو دا اندے کے ہنگامی سہر کرد قومی لوت را زیر و زبر آغا اللہ سل سبا پٹیم کے قومی لوتے زیر و زبر و گردو عذاب پیراوستو نو اللہ عذاب راو لیو تبائی کی اللہ زمکہ بھی اچھا تکڑا اور دا سی اچھا تکڑا چپا بار اطلا چرگان و بانگو نا براو رہ دیجو او اچھا تو لے پا براو کانی پہ ورہ دل او دا بارا نے اول تکڑا او زمکہ لے راویشتو وانترنا لہن مطرا او ارو من بدیبانی ورولا فانظر کہ فکانا عاقبت المجرمین نو گورا سرنگ سا انجام دا مجرمینو چاچ جرم کڑیو دا غی انجام گورا چلی سر اللہ سوکل وَإِلَّا مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِبَا اس واقعہ دا حضرت شعب علیہ السلام پدرین و مسئلہ چبیان دا توحید اورد دا شرکے تو شعب علیہ السلام ملک کل جسلے تبوت تورشی او دو تبوت نا بیا دریاب غاری طرف تا روان شی نو پلارکی دو موسیٰ علیہ السلام اغازائی راجی چکمزائی کیا گڑے و بکڑے وی آکویے دو او آیتا پوڑائی گزی شوی دی داغین امک کے لار شی نو بیای اغازائی راجی بوٹ لگی دلے اکویب آداغین اچلگ مک کے لار شی نو بیا د حضرت شعیب علیہ السلام هغه ملک راشي دا غیره کورونه دي د سمودیانو کورونه او د قوم شعیب کورونه یو شان دي سره فرق دور او چې د سمودیانو هغه کورونه چې نه یې کله نقشو نگارو او د قوم شعیب هغه کورونه چې نه یې کله نقشو نگار نو نور دام په ورونو کې کنسته شي غرب کنسته او دا کہای چی آتیری سکے والا نو پاگی کنستی او ذکر کہای اگر داغون پاک اخکاری دل او پاگرونو کی کورونا کنستی او جاگینا مخ کی بیالار چی نو بیاد سمندر پغارا باندی اگر چینی دی کلی چاہرد موسیٰ علیہ السلام گٹا پا لخت والی و داگین چینی روانی شوئی دی او بیا دریاب دیو داغین پوری بیا یو طرف تا فلسطین راضی او بل طرف تا مصر راضی وَإِلَّا مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِبَا مَدْيَنْ وَالَوْ تَلِيْقَلِ مُنْيَا وَدْرَي شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ او کلا چه خلق تجارت لبراتلل نو پا داغا لارا باندی براتلل دا مرکزی مندہائی وا او سورہ ہود کی بے ازلک تفصیلو کم او بیا ودا تجارتی قافلے بروانی وی پدغا لارا برات لے وَإِلَّا مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِبَا مَدْيَنَ وَالَوْ تَلَيْ گِلَوْ مُنْغَا يَوْ دَوِي هَرَدْ شُعِبَ عَلَيْهِ سَلَامِ نُوِي اَغَوْ رَازِمَا قُوْمَا دَئِ بَعْدَ تُوْنَا اَجْسَامَ اللَّهَ لَوْ كَيْ نِشْتَتَا سُنَا سُنَا جَدْ پُرَكَوْنْ كَ بَغَيْرْ دَهَا اللَّهَ پتائی سر راہ اتاوت نو پورا گئی پیمانی او طول لارا زکتالوی منڈائی وا او منڈائی کے دو طول او دو پیمانی بیمانی زیادتا ہی بازار کے اکثر باقی گی فاو والکیلا والمیزان نو پورا گئی پیمانی او طول لارا او مکموی خلقتا سی زنان دائی والا تو سیدو فی الارد باد اصلاحیا او فساد مکوی بزمگا کے پاس دا اصلاح دینا پا انبیاءو چلام یارا لگری ذالکم خیر لکم ناکار ورد تاسو لاکی تاسو مومنان ولا تا بدون کل سرات نومکی نئی بار اللہ رکی چیر ہوئی تاسو خلق اللہ را ذکر ڈاکی بے کولی ذکر دنگا لار دا تجارت وا او پکم لار چی تجار زین ڈاکوان اکثر دا ڈاکی کئی ہے وَلَا تَوْغُدُوِ كُلِ سِرَاتِنَا مَكِنَئِ بَارَ اللَّهَ بَانْدِ شِعَرَوَئِ تَاسُ خَلْقُ لَرَا وَتَسُدُّونَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بَانْدَوَئِ خَلْقُ لَرَا دِلَّارِ دَا اللَّهَ آغَسُوْقَ چَغَ ایمان غَارِ بَدِي بَانْدِ او لَتُوِ تَاسُ دِلَ رَكَ گوالِ وَاسْكُرُوِ اِسْكُنْتُمْ قَلِيلًا تَسْكِرُ بِالنِّعَمُ یاد کئی کلا چو ای تاسو مگرنو زیاد اکڑا ای تاسو نو گورا ایس رنگی چا انجام دی موسیدانو و امکان طائفت منکم آمنو دا ادخال الہی دی او خطاب دی نبی علیہ السلام تا دا پار دا تسلائی یا قول دو شعیب علیہ السلام دی مسلسل کلام روان دی و امکان طائفت منکم آمنو دلستا سنا چی ایمان راوڑی پاگا چزلے گلے شرین پاگے باندے او بلا ڈالا چگئی ایمان راوڑی نو سبر کوئی تراغی چی فیصلہ اوکی اللہ پمین زمن کے وو خیر الحاکمین او دا اللہ دو غرا دو فیصلے کون گنا قال الملعو اللذین استقبرو من قومی نو ایمان دارو او کسانو چه زانی غد گرده او ده قوم ده شعب علیه السلام نا لنخرجن نگیا شعب خامغا بباس منگا تالوا شعبا آغا کسان چی من لوده تا سراز منگ کلینا اولا تعودن نفی ملتنا یا بشعی زمن بدین بانده غد بمانا ده سوارا دانا چه مخید آغای بدینو نبیات دهی را گرزی دلی نه بیا براو گرزی نا اوت بمانا دسوارا اولا تعودن فی ملتنا یا بشی زمان بدین بانده نوی ورد شعب علیہ السلام اولا کننا کاریهین اگر گمگا بدگنونگی استاسو دی دین لرا قد افترین آلاللہ کذبا او تاکیق سرا جور بگمگا پا اللہ بانده دروغا ان عدنا فی ملتکم کمگا راو گردید استاسو دی دین تا منګر شوستا چې په دین باندې باغیز نه جان الله منها پس دا ینه چې خلاص کړی الله مونږ د دینا مونږ د دین نه بچ کړی خلاص کړی او ما یې ګون لنا انه دفیا او دې مناسب مونږ لرا چې مونږ راشي دې دین تا هغه خو خشي دا الله چې رب زمونږ دې او دا الله د دین خوښنه دې وسیع ربنا کل شئن علما رسید لئے رب زمانگاری اوشی تپیز بار دے علم باندے علاللہ توکلنا پا اللہ باندے منگ ازان سفارو ربنا اختح بیننا و بین قومنا بالحق وارب زمانگا بلتن راول بمیان زمانگا او میان دا قوم زمانگ پرشتیا پرقل حکم وانتا خیر الفاتحین او تے وراد فیصلے کون گنا اللہ منگا او دے جدا کا یو ظل یو امام دعا کولا تو دعا کی اگا آخر گوئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین شیخ القرآن اغه مقتدیانو ته مری و تاسو پوه شئ د سوې په دې دا وی چې خدای دې راټول غرب کی ما له اړه را کړې نو امام ما دا وې هغه ورته وی تاسو وی خو دا دعا دې چې شعیب علی السلام دې وکړ چې خدای دې دې نه مخلاص کی اته مو خدای دې مقتدیانو نه مخلاص کی ما له اړه را کړې ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه وإمال دارو هاگا سانو چه کفر اکڑو دو قوم دزنا لان اتباعتم شعبا کتاسو تابداری اکڑو دو شعب انکم اذا اللہ خاسرون تاسرو بدن وقید تاوانیانونا فاخذ دم الرجفا نون یو دیل زلزلی زلزلا پرالا عذاب پرال تفیفی دنیاوی فاس باو فی دارهم جاثمین اگردیر لئی کورنو کی پرمخی پراتا الٹا پراتو بیا اللذین کذبو شعبا آغا کسان چای تقذیب کرد شعب علیہ السلام کاللم یغنو فیها یعنی فانو کاللم یغنو فیها تباشو تابوی گنی دیڑو سے دلینو پدے کے دا سے تباشو فانو کاللم یغنو فیہا تباشو تابوی گنی دیڑو سے دلینو پدے کے اللذین کذبو شعبا آغا کسان جائی تنزیب کرد شعب علیہ السلام نشو غیتاوانیان فتولانم نواوڑی دلدین آورد شعب وقال یا قومی او یا رد شعب حائی زما قوما یا قوم دیتوئی نداد حسرت دانچی کنی غی آوری دلو یا قومی حائی زما قوما لکی او سالے روط توئی مکو سالی شرون او جنگونا او غروری سکولی نو هغه مړ پروت یا دی راشي ورته وی ما تا ته ویلی نو چې مکا نو دای ما ته نه چې دی اوري خو دې ته وی نداء د حسرت او د افسوس نو هغه دې شعیب وی وقال یا قومي ويا رج شعیب هاي زما کوما پتاي سر رسول من تاسو ته کام رب زما سره بیماری او تکلیف یو تا مور امڑای ادی وی بی بی وی بی بی ندانا چی گینی آگا مور اوڑی یا غدنا تکلیف لرکی ادان نداد حسرتی یا قومی آئی زما قوما تاکی سرا رسولی اما تاستا کام درد زما او خیر خواهی می لطوڑی وستاسو نسرانگی بزر غم جن شما پا قوم کافرانو باندی ما خو تاسو خیر خواهی کرو ما کو در تستاو د خیر خبرې کړې وي و ما ارسلنا فی قرية من نبی ادخال الهی او تفریف دنیاوی دی او ابتلاء بالنعم والنقم چې امتحانونه الله راوست دي په خوشحالو او په غمونو و ما ارسلنا فی قرية من نبی او نه لېږلې موږ په یو کلی کې یو نبی مگر نیولې اوسه دونکی داري پتا کی دفنو بتاوان نو باندے لاللہم یدر رہون خام خاچ دی آجزیو کی اللہ تا نو اللہ و ایمہ پہ کلا خوش آلائے را اس کے کلا تکریفونا کلا مصیبتونا سم بدلنا مکان سیعت الحسنا نو بیا بدل گمگا پزائے تکریفونو باندے خوش آلائے تردے پورچ کلا دی زیاد شروع او وی دای را سیدلی مشران زمون تاوان نو تکلیفونه په خوا دې تکلیفونه مصیبتونه وي او خوشاله را لې نو دایونه وی چې دا الله مې ربان دې ولا مې ربانی وکړه فاخذنا مغدتر نو نی ول مونږه دې لرا ما ساپا وهم لا یشورون او دای دې په دې په ځان دغه هم مستی راغلی و نبیانی ونیول ونو انا علال قرآن آمنو او ککلوالا ایمان لاؤڑے وے واتقاو زانی بچ کرو دمنا ہیونا نارواو نیزان منی کرو وے بچ کرو وے لفتحنا علیم برکات من السمائی والآل نخام غابرانی سبے منگا بدئی باندی دروازی برکتنو براو دخطنا سورہ مائدہ کے امتیر شویو آت نمبر 66 سورہ مائدہ وَلَوْ أَنَّوْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا هُنْزِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَبْدُلِهِمْ فَدَئِ جَارِ كَلَوْا ذَانْ بَانْدِدَ اللَّهِ كِتَابُ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَبْدُلِهِمْ برا نعمتونا و قطع نعمتونا دلتا ہوئی ولیکن کذبو لیکن دی تقذیبو کا ونی والمنگا دی لرا بیما کانو یتسیبون بسو دائچ دی کون کیو اغیل لرا افا امنا اہل القرآن امنا دو مانی دی یو مانا بچ کے دل یو مانا خیر دو بچ کے دل او دو مانا دا پری خودلو مانا خیال کوئی افا من آل القرآن آیا بج بشکلی والا آیاتی هم باسونا بیاتن شراشی دیتا عذاب زمنگا دشپے وهم نائمون او دیوی دا یعنی دا راحت پا وقت اچھا عذاب راشی ابیادیر گرا دی اچھا سڑے اتری اپنی دو کی پی گزارو کے نو دا دیر درد منی بیا لگا یو دیو آرام گئی آرام و لگا گوٹ کے اوکے میں زخمی کے نو بدا گا وقت کے پی اللہ عذاب راوستو فاقا دو آئی آتی امبا سنا بیاتا آیا بج بچی کلو والا چراشی دیتا زمانگا زاب دشکے وهم نائمون او دیویودا او آمین اہل القرآن آیا بج بچی کلو والا چراشی دیتا زاب زمانگا پا وقت ساخ کے وهم یلعبون او دیویلو بکون کے نجھے خوش آلائی پا وقت پہ عذاب راشی دالا مصیبتی او آمینو مکر اللہ او دادائی که آغا مانا که چه بج بشی نو مانا اوز کدل دکه اول مانا زکم لی کئیما آف آبا امینو مکر اللہ آیا بج کی ادا اللہ دا غابنا فال آیا منو مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون نو نبج کی ادا اللہ دا غابنا مگر قوم تاوانیان تو تاوانی کو نبج کی و دل دید امن مانا بیاری که دل شیارا دینا ختمشی مانا دا افا امینو مکر اللہ آیا بے خوف اکی دیگا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا عذابنا دینی آری گی بے خوف اکی گی فلا یا منو مکر اللہ انو نبے خوف اکی دا اللہ دا عذابنا نبے آری گی دا اللہ دا عذابنا مگر کون تاوانی آنا سمت لگو چه تاوانی نو اغا دا اللہ دا عذاب نو دا اغا پزلکی یارا نی او چه تاوانی نی نو دا اغا پزلکی یاری دا اللہ دا عذاب نو دیم امینو مانا بے خوفا کے دل بی یاری کے دل نو مانا دا افا امینو مکر اللہ آیا ای بی یاری کی گی دا اللہ دا عذاب نا نو نبی یاری کی گی دا اللہ دا عذاب نو مگر قوم تاوانیان اولم یهدل الذین او زجر آئین دے بیان شویا کسانو تا یرسون الارضا چھو میرا سراخ لزمکا من بعد اہلها پس دا اہل دینا انی دا مشرانونا چھوئی لارل او تدا غی تزای پاتی شوی اللہ نشاء و سبناهم بذنوبیم دا خبرا کفا خوی زمانگا نو رسول اگو منگای تبساک دو گناو نو دای باندی عذابو و ندو علا قلوبی مامور و منگای دای بزرونو باندی فهم لا يسمعون نو دای ناولی قرآن تلک القرآن نمبو سوالی که من انبائها اسما در رسالت دا کلو آل دی بیان که من بتا باندی دا اخبارو دا دینا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ او بتای سره غلو ان دایتا انبیای بدلایل باندې فما کانوا یؤمنون دایچی ایمان راوړو پاغه باندې چې دای تکذیب کړو دای په خوا مخکې دای تکذیب کړو چې نه منو نو بیا کله ایمان راوړو کذالک یتبعو اللہ ولا قلوب الکافرین دارنگی محر وی اللہ پسرور کافرانو باندے وما وجدنا لأکثرهم من آدین او نموند منگا اکثر و جدائی لرا لوز دا بند گرائے من آدین لوز دا بند گرائے اندائی تابدارو نگذیدو و این وجدنا اکثرهم لفاسقین او تاکی اکثرهم اندل منگا اکثر دینا فاسقان یعنی ما تولگی دی حکم دا اللہ اکثر دا اللہ حکم مات کر واقعا دا نوح علیہ السلام نے ذکر کرا پا درم مسئلہ چیو اللہ را مدد گئی یو اللہ تغاڑا کی دی نوح علیہ السلام وی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو واقعا دا صالح علیہ السلام دا حود علیہ السلام نے ذکر کرا چود علیہ السلام وی یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام وی یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اور شعیب علیہ السلام وی یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرو ہر یو پیغمبر دغا آواز کرے یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرو وازما قوما دیو اللہ عبادتو کئیو او بیدا اللہ نبل الہ نشتا بیدا اللہ نبل آجت روا نشتے او سا اولا مسئلہ و تسلی نبی علیہ السلام تا چزرمتان جوا او پاغی باندی واقعات موسیٰ علیہ السلام با ذکر کئی تفریح